Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 30 Kasım Cuma. Yıl 2018, ay 11, gün 334, Kasım 23. 1440 Hicri Rebiülevvel 22, 1434 Rumi Kasım 17. Günün tarihi. 93 yıl önce bugün, yani 30 Kasım 1925'te tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılmasına dair kanun mecliste kabul edilmişti. 108 yıl önce bugün ise, yani 30 Kasım 1910'da Devlet Ana ve Yorgun Savaşı adlı eserleriyle ödüller alan yazar Kemal Tahir İstanbul'da doğmuştu. Günün sözü: en kusursuz cinayet yaşama sevincini öldürmektir. Paulo Coelho. Büyük Saatli Marif Takvimi. Give it back. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta parçamız Midnight Oil grubundan Avustralya'nın Beds Are Burning. Yani yerli, Avustralyalı yerlilerle de beraber son derece aktivist çalışmalar yapmış olan harika bir grup çalıyoruz. Bugün konumuz Avustralya. Neden olduğunu biraz sonra söyleyeceğim ama şarkının sözlerini de azıcık çevirmeye çalışayım. Böyle nehrin kırıldığı yerde, topraklarla buluştuğu yerde, çöldeki meşelerle buluştuğu yerde, akça ağaçlarla 45 derece sıcaklıkta buhar çıkıyor ve artık zamanı geldi. Adil olanı vermek lazım. Kendi kiramızı ödemeliyiz. Bu topraklar bizim değil. Dünç aldığımız şeyleri vermek zorundayız. Geri vermek zorundayız. Zamanı geldi. Onlara ait. Geri verelim diyor yerlilere toprakları. Ve dünya dönerken biz nasıl dans edebiliriz? Nasıl yataklarımız yanarken, şiltelerimiz yanarken nasıl uyuyabiliriz? Ve dünya dönerken biz nasıl dans edebiliriz ve uyuyabiliriz diyor, yataklarımız yanarken. Adil olanı kabul edelim artık, onlara ait diye bir sözleri de giden, geri verelim diyen Midnight Oil grubundan Beds Are Burning çaldık. Bugün Eduardo Galeano yoktu ama herhalde çok tasvip ederdi sanıyorum. Evet, iklimden bahsedeceğiz ve Avustralya'dan biraz önce, birkaç saat önce tarihin dönüşünde bir ufak oynama olduğunu da söyleyebiliriz. Binlerce öğrenci, binlercesi parlamento önünde Avustralya'da kıta çapında, yani ülke çapında 5'inden 18'ine kadar, 7'den 70'e diyemeyeceğim çünkü sadece çocukların eylemi gerçekleşti. İnanılmaz şeyler var, sloganlar var, büyük konuşmalar var. Küçüklerden koca koca sesler çıkıyor. Ve bizim de bu buluşmayı sağlayabilirsek çok güzel röportajlarımız, mülakatlarımız olacak oradan. İnşallah her şey yolunda giderse diyelim. Neden bunları yapıyoruz onu da söyleyelim hemen. Yeni son 10 ay içinde de küresel hararetin yükseldiği haberleri geliyor. 2018 kayıtlara geçmiş en sıcak 4. yıl olarak tespit edildi. Önümüzdeki yılsa belki de gelmiş geçmiş en sıcak yıl olmaya doğru ilerliyor. Çünkü El Niño vakası da olacak. Ve son 4 yıl tarihteki en sıcak 4 yıl oldu. Bu artık kapıya gelip dayandı, hatta kapıyı kırmak üzere oldu anlamına geliyor iklim değişikliğinin. Bütün Dünya Meteoroloji Örgütü dün, yani iklimin durumuna ait raporunu yayınladı ve büyük uyarılar da var. Bugünkü gibi devam edersek 3 ila 5 dereceye yüzyılın sonunda ulaşacağını söyledi. Bundan daha korkunç hiçbir şey olamaz. Çünkü 5 derecede canlılardan pek azının hayatta kalma ihtimali var. Bunun kafalara dank etmesi için daha ne yapılabilir bilmiyorum ama böyle ne mercan resifleri kalacak, ne deniz seviyeleri şimdiki gibi kalacak, bütün sahilleri basacak ve pek çok bölgede çölleşme, kuraklık ve göç dalgaları, susuzluk, açlık ve savaşlar olacak diyorlar. Yani Mariana Adaları'ndan Filipinlere, Vietnam, Kore Yarımadası, Tonga, Florence, Michael kasırgaları esiyor her tarafta. 53 derecelik ve orta 50 derece diyorum. 53'e yakın ortalaması olan bir şeyde 70 tropik siklonun bu sene olduğu da haberleri var. Bütün rekorlar kırılıyor. Yangınlara gelince Yunanistan'da, Kanada'da, Kaliforniya'da ve başka yerlerde, Hindistan'da seller, bu sefer Kerala'da başta olmak üzere 1,5 milyona yakın insanı göç ettirdi. Japonya'da da çok büyük, Doğu Afrika'da da, Japonya'da da seller, sular oldu. Yani bunu abartmaya imkan yok. Zaten Dünya Meteoroloji Örgütü gibi son derece sakin bir bilim örgütü bunları söylüyor. Bir korku filmi seyreder gibiyiz yani. Yani sera gazı seviyeleri rekor seviyelerde ve 3 kat daha gayret harcamamız gerektiğini söylüyorlar. 1,5 derecenin, asıl gerekli olan 1,5 derecelik hararet tabanında tutabilmek için 5 katı gayret sarf etmek gerektiğini söylüyorlar. Evet. Böyle bir şey görülüyor mu? Şu andaki çabalarda böyle bir durum söz konusu değil. Birleşmiş Milletler de doğrudan bunu söylüyor. Evet. Verilen sözler tutulmuyor. Çok çok acayip, berbat bir durum var ve yani IPCC raporu, işte önümüzdeki haftada toplanacaklar. Yani çok ilginç bir rapordan bir şey var, Euronews'dan okuyabilecek. Dünün tarihine de geçmiyorum, artık tamamen günümüzün durumundan bahsediyoruz. Çünkü 2018 iklim raporunda Euronews'un Enis Günaydın'ın imzalı haberine göre dünyayı kurtarabilecek son nesil biziz diyor. İşte biz de bugün son nesilden bahsediyoruz, yaşayan çocuklardan. Avustralya'da kızılca kıyamet koptu. Olağanüstü bir demokratik gösteri var. Hatta bir ufak ipucu vereyim. Birisi soruyor. Başbakan, bizim çocuklardan biri soruyor başka bir çocuğa, başbakanın bu çocuklar sınıfına girsin, boş versin eylemi demesine ne diyorsun diyor. Kız çocuğu da cevap veriyor. Yani çok kötü laflar ama burası özgür bir ülke, bırak istediğini söylesin diyor. Başbakandan bahsediyor. 12 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Yani dünyayı kurtarabilecek son nesil biziz. Ve iklim, bu konuda bir şeyler yapabilecek sonuncu jenerasyonuz diyor. İklim değişikliğini tamamıyla anlayabilen ilk jenerasyonuz diyor. Örgüt başkanı Petteri Taalas söylüyor bunu. Ve bu konuda bir şeyler yapabilecek son nesiliz diyor. Son nesil derken işte yeni, şimdi eylemde olan, bütün kıyametleri koparan çocuklardan ve gençlerden bahsediyoruz. Son 150 yılda müthiş bir değişik grafiği, sıcaklık artışı grafiğini de koymuş Euronews. Ve Türkiye sıcaklığın en fazla arttığı yerlerden biri çıkıyor. Bize bir şey olmaz abi olmuyor galiba burada. Ya da bize bir şey olmaz abla olmuyor. Yani Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendi hükümet tarafından hazırlanan iklim değişikliğinin ülke ekonomisinde ciddi zararlarına ilişkin raporu inandırıcı bulmadığını söylüyor. Yok böyle bir rapor diyor. 1660 sayfalık bir raporu inandırıcı bulmuyor. 30'dan fazla, 33 galiba kuruluşun birlikte hazırladığı, yüzlerce bilim insanının hazırladığı şeyi. Veriler ama Trump'ın dediğini de doğrulamıyor. Tam tersine bilim insanlarının söylediğini doğruluyor. Bu yıla kadar ölçülen en sıcak sene de olabilir. Yani 4. sene deniyor ama tam belli değil. Deniz seviyeleri müthiş yükselmeye devam ediyor. Onu söyledik. Ve İngiltere'den de çok ilginç bir şey çıkmış. Britanya'dan çevre ajansı ve Britanya Kızılaçı'nın raporu. Bunu Gov.UK'den mi çıkarttın? Evet efendim. Kendi devletin resmi sitesi. Devletin resmi sitesinden. En çok genç insanlar selden, sel tehlikesinden dolayı en çok genç kuşak tehlikede diye bir uyarı geliyor. Kendi sitelerine koymuş ve hiçbir şey yapmıyor. Britanya hükümeti bütçe konuşmalarında ağzını almadı iklim değişikliğini, seli suları filan. Yani iklim değişikliği, Voice of America'da, Amerika'nın sesinde de Can Kamiloğlu'nun yazdığına göre, iklim değişikliği hedeflerini başarmada iyi yolda değiliz. bir biz derken yani hepimizi kastediyor bütün dünyayı ama politikacıları söylemeli ve Katowice de işte dünyanın en kirli en büyük kömür madenlerinden birinin en kirli fosil yakıtın çıkarıldığı en kirli yerlerden birinde yapılacak iklim değişikliği toplantıları çok acayip. Henüz iyi yolda değiliz diyor meteoroloji teşkilatı da. Ve bu arada Türkiye'nin batısını sel almış durumda. Yeni Asır gazetesinden çıkan inanılmaz fotoğraflar evet. var. Yani hakikaten dün geceden bu yana bazı illerde devam eden yağmur nedeniyle pek çok ev ve iş yerini sular basmış. Apartmanların bodrum katları sularla dolmuş. İş yeri sahipleri de dükkanlarına dolan suyu pompalarla ve fırçalarla tahliye etmek için canları pahasına uğraşıyorlar. Köpeğinin haber verdiğini kurtaramıyor. O 80 yaşında Veysel Evren çiftlik evinde baktığı köpeğin etrafında havlaması sayesinde öğreniyor mesela. Sahibinin cansız bedeninin başından bir an olsun ayrılmamış. Bir kayıp vardı ya. Aydın'da yağışın iki gün süreceği, Turgutlu'da yolların kapandığı, Edremit Körfezi'nin olduğu gibi sağanağa teslim olduğu, Kaz Dağları'nda etkili olduğu tarihi bir evde yağış ve fırtınaya dayanamayarak yıkılmış. Muğla'da denizin rengi ne renkmiş? Pembe. Kahverengi. Pembeyle doğru. Yaklaştın. Yani olması gereken renkte değil. Olması gereken renkte değil. Yani normalde mavidir, laciverttir. Hafif yeşilimsi de olabilir. Evet. Fazla şey varsa alk. Çamurlu alk. Yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde kahverengiye dönüşmüş. Feci, gerçekten çok feci. Evet. Ben de size önümdeki görüntüyü göstereyim size istiyorsanız. Bodrum halkı olarak son yılların en büyük felaketini yaşıyoruz şeklinde atılmış olan şeyler var. Tweetler var. Bir kez daha. Arabalar, tekneler birlikte sürükleniyorlar. Evet. Çocuklar okullarda rehin kalmışlar. Esnaf dükkanlarından kaçıp canlarını kurtarmanın derdindeymiş. Bodrum burası. Türkiye'nin en fazla yazın nüfusunun kalabalık olduğu ve turist çeken yerlerinden bir tanesi. Gelir seviyesinin bir anda yükseldiği yerlerden bir tanesi. Milyon turist geliyor yani. Ya bakar mısınız görüntüleri? 160 bin kişi arabalarla kasaba. Tekneler beraber sürükleniyorlar şehrin sokakları arasında. Evet, Edremit Körfezi'ndeki görüntüleri de sonradan bulursak koyabiliriz yani. Korkutucu çok, aynı zamanda. Çok korkutucu. İşte bize bir şey olmaz abi diyemiyoruz. Türkiye'den de iklim değişikliğiyle etkin mücadele edebilmek için Yaşasın Anadolu Ajansı'nın haberi var. Berlin'den bildiriyor Bahattin Gönültaş. Türkiye iklim diplomasisine giriyormuş. Niye Berlin'den İşte bildiriyor? İşte bu yahu. İşte budur ya. Yapılacak şey iklim diplomasisidir. İklim için diplomasi. Evet, para ver. Para al. Para al, ben karşılığını ağla, al. Sonra itiraz ağla. Et, üzülmüş taklidi yap, felaketlerle yüzleş, topu başkasına at. Yerel yönetimlere bu konuyu pasla. Ama ya, tamamen yanlış bir şey söylüyorsun. Muhalefete şimdi doğru yasla. Efendim? Anadolu Ajansı, bütün söylediklerin yanlış. Evet. Çünkü Türkiye müzakerelere aktif biçimde katılım sağlıyormuş. Anadolu Ajansı böyle diyor. Pasif agresif Türkiye mi oluyor şimdi? Azaltım potansiyelini kullanabilmek ve iklim değişikliğiyle etkin mücadele edebilmek için desteklere ulaşabilmek amacıyla Türkiye müzakerelere aktif biçimde katılım buradan sağlıyor. İddia ediyorum iklim değişikliğiyle Açık Gazete olarak Türkiye hükümetinden daha fazla çaba sarf ediyoruz. Nasıl? Büyük mü konuştum? Büyük mü konuştum şimdi? Ben gidiyorum. Neden efendim? Nereye gidiyorsunuz? Daha yarım saatlik yayın olacak. Kiminle kıyaslıyorsun ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetiyle Açık Gazete. Açık Gazete. Evet. Geçen yıl mesela Türkiye Fiji Başkanlığı'nda görevlendirilen Alman Çevre Doğa Koruma ve Reaktör Güvenliği Müsteşarı Jochen Flassbart'la finans desteklerine erişimi sağlayacak bir karar tasarısı üzerinde çalışmış. Nasılsın? Ama gelişmekte olan ülkelerin itirazları nedeniyle ortak bir karara varılamamıştı. Türkiye'nin yolunu baltalıyorlar. Entschuldigung mu demişler Türkiye'ye? Olmuyor mu demişler? Evet. Nein demişlerdir belki. Paris Anlaşması çalışma programı müzakerelerine etkin katılım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyormuş ama... Neyse bak ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Başkanlığı'nda ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan kalabalık bir heyetle katılım sağlaması bekleniyor. Natürlich. Sehr schön. Sehr schön. Ve plastik poşetlerin ücretsiz Polonya'sında sonunda oldu. Bakayım. Lehçesinin. Zerşön'ün mü? Polon, bir saniye. Evet. Plastik poşetlerin ücretsiz olduğu da satış noktalarına ceza getiren kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şey yapılmış. En sonunda oldu. Bakalım nasıl işleyiş sağlanacak. Göreceğiz ama bu da oldu diyelim. Yani iyi bir gelişme. Bence iyi bir gelişme. İyi bir gelişme ama hem çok geç hem de çok küçük. Öyle kolay kolay kurtulabilecek bir durum gibi gözükmüyor. Öte yandan şimdi birazdan zaten gireceğiz Avustralya meselesine. Ama bir şeyi söyleyeyim. Avustralya'nın karbon emisyonları 2004'ten bu yana son 15 senedir görülmüş en büyük hızla yükseliyormuş. Büyük bir rezalet. Yani tam bir rezalet ve hükümet hiçbir tedbir almıyor. Ama biz çocuktan alıyoruz haberi. Birazdan zaten insanlarla alay eder gibi davrananlara karşı çok tuhaf bir şey oluyor. Ve bir değişiklik var. Dün vakainamelerde de çeşitli biçimde o Abba'nın ünlü şarkısındaki bir tuhaflığı sezmiştik. Havada bir şey vardı o gece, Fernando, yıldızlar sanki daha parlaktı diyor diye. Hakikaten Avustralya semalarında yıldızların daha parlak estiğini söyleyebiliriz. Ayrıca da Dar Cemal yazmıştı, bu küresel yok oluş isyanı başladı diye. Evet. 15 Kasım'da Truthout'ta yaptığı bir mülakatta, röportajlarda bütün olayı tespit etmişti. Tecrübeli yazar, hem genç hem de son derece aktivist bir yazar olan Dar Cemal, Gail Bradbrook'la başta olmak üzere ama genç insanlarla da konuşarak, 20 yaşındaki Lizzie'yle de görüşerek yok oluş isyanı bildirgesini, ilanı, isyanı filan konuşmuş ve durumun ne kadar aynı zamanda da dönüşmenin eşiğinde olduğunu ortaya koyan çok ilginç bir yazı vardı. Dün akşam onu da çevirisiyle beraber bitirdik. Bu yazıyı bizim için çeviren, gönüllü olarak çeviren Canan Enerslay'dı. Kendisine de buradan günaydın diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bardzo ladni bir çeviri olmuş. Lehçe oldukça hoş dedim. İklim adaleti isyanlarını aylardır takip ediyoruz. Vakainameleri kaleme alıyoruz işte. Ama konunun ehemmiyetine binaen. Emniyetine binaen. Evet. Önemi dolayısıyla bu defa Beynelmilel, yani uluslararası şöhreti haiz bir vakanüvisin, usta gazeteci, yazar ve aktivist Dar Cemal'in bir ay önceki vakainamesini ödünç aldık. Ve Canan Hanım'ın çevirisiyle koyacağız yani siteye. Küresel yok oluş isyanı başladı, artık durdurulabilir mi bilmiyorum. Bir de yerlilerden büyük bir mesaj var. Onu da görelim. Nerenin yerlileri efendim? Amazon. Amazon yerlileri. Amazon yerlileri. Bu arada en fazla konuşan ve en fazla seslerini çıkarması gereken yerli grubu. Ve çıkarıyorlar. Çıkarıyorlar. Seibo Alliance diye bir şey kuruldu. Ve kurucularından Nemonte Nenkimo, ta bir kadın bu, öncü. Ekvator Amazon'undan, Ekvator'daki Amazon'dan. Uzakta ormanların içindeki evinden Bioneers konferansına Kaliforniya'daki katılıyor. Müthiş giyinmişler kadınlar, geleneksel süsleriyle beraber ve son derece ilginç bir konuşma yapmış. Yani ben bir Kızıl Macao ormanından geliyorum diyor. Buraya uçarak geldim. Kızıl Macao gibi uçarak geldim. Çok uzaklardan. Ama burası benim için yabancı değil demiş. Hı hı. Çünkü hepimiz bağlıyız birbirimize demiş. Çünkü bizi birbirimize bağlayan nedir? Ormandır demiş. Evet, sandığınız gibi Wi-Fi değil. Seninle beni orman bağlar demiş. Ben Nemonte Nenkimo'yum. Adım ne demek? Birçok yıldız demek. Çok yıldız demekmiş adı. Benim Waurani halkı yıldızlar ve yani. Ormanımız da evimizdir. Ben bir Waurani kadınıyım, bir anneyim. Onlar para, hastalık ve kirlilik getirecekler bize. Bulaşıcılık getirecekler demiş. Ailelerimizi bölmek isteyecekler ve yaşama ve düşünce biçimimizi bozmak, değiştirmek isteyecekler. 3 yaşında bir çocuğum var, kız çocuğum var. Şarkılarımızı nasıl söylemek istediğimizi işte öğreniyor. Nasıl söyleyeceğimizi öğreniyor. Bize atalarımızın söylediği binlerce yıldır yaşama şarkıları diyor. Nasıl giyecek yetiştiririz, avlanırız, onun şarkıları, şifa şarkıları, savaş şarkıları, şaka şarkıları diyor. O çocuğum söyledikten sonra şarkısını bana dönüyor diyor kızım. Şimdi muhara ne oldun mu anne? Tamam değil mi? Oldum değil mi diye soruyor diyor. Buna engel olacağız diye çok ilginç bir yazısı var. Bu da Common Dreams'de çıktı, okunabilir. Şimdilik bu kadarını vermekle yetinelim. Ve son bundan sonraki yarım saatte geçmeden önce birkaç diğer haberi de söyleyelim. Bir iklimle ilgili bir çok önemli haber daha var. Karavanlar göç, Amerikan sınırında, Meksika sınırındaki göçün hikayesinin tamamen iklim değişikliğine birinci derecede bağlı olduğunu söyleyen çok ilginç, önemli bir yazı çıktı Todd Miller tarafından. Muazzam bir felaket, kuraklığın duramadıkları için topraklarından kadın, erkek, çoluk, çocuk yollara düştüler diye anlatıyor. Onu da söyledikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rusya soruşturmasına geçelim. Trump'ın eski avukatı Michael Cohen kongreye yalan söylediğini itiraf etmiş. Evet. Bu çok önemli. Yani 2016 başkanlık seçimlerine müdahale etti. Rusya'nın müdahalesi yolundaki iddialarla açılan soruşturmada kongreye yalan söyledim demiş. Trump'sa boş ver onu demiş. Cohen daha az ceza almak için yalan söylemek zorunda kaldı demiş. Beklenmedik bir şekilde Manhattan'daki federal mahkemeye gelip söylemişti. Büyük bir sürpriz ama Donald Trump'ı hiçbir şey şaşırtamıyor. Yalancıysa yalancı deyip geçmiş, fakat Rusya'yla görüşmeyecekmiş. Rusya'daki Trump'ın inşaat projesiyle ilgili olarak kongre üyelerini yanlış yönlendirdiğini de kabul etmiş. Bak, inşaatçı Trump. Ve Rusya-Ukrayna krizinden dolayı da Trump G20'de Putin'le yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini söylemiş. Bu arada 100 bin kişiyi istihdam eden Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG 12 bin kişiyi işten çıkarmaya karar vermiş. Daha yeni almışlardı Monsanto'yu. Evet, 63 milyar davalarıyla beraber. Da, ama tazminatları da aynı şekilde. Ağustos'tan bu yana 34 milyar gerilemiş ama gelirleri. En az 9 bin dava açılmış çünkü. Bir de Roundup adlı yabani ot ilacının üreticisi, Herbis'i deniyor ona işte, Monsanto ilaç dolayısıyla bir bahçıvanın kansere yakalandığı gerekçesiyle 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Sonradan indirildi o ceza ama mahkum da oldu. Şimdi binlerce dava devam ediyor. Bu arada da Panama, ünlü Panama belgeleriyle ilgili olarak Deutsche Bank'ın basıldığı da Frankfurt'taki şeylerini polis basmış soruşturma için. Bu önemli çünkü Donald Trump'ın da yakın ilişkisi vardı Deutsche Bank'la, onu da söyleyelim. Bu arada AİHM'den, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'ye sessiz kalma hakkı cezası da verilmiş. Yani adil yargılanma hakkını ihlal etmekten, sorgu sırasında avukat da bulundurmamışlar. Ne? Hakan Soytemiz, o da avukatsız nasıl yapayım diye itiraz etmiş. Anayasa Mahkemesi kabul etmemiş, onun üzerine AİHM'e başvurmuş ve avukatını çıkarıp başka avukat istemişler filan. Türkiye Devrim Partisi'ne yardım ve yataklık suçlamasıyla avukatsız duruşmada 3 yıl hapse mahkum edilmiş. Bunun da hukuksuz olduğunu söylemişler. Türkiye'de bir hukuksuzluk mu olmuş? Ve böyle bir haberler dizisi var. Biz şimdi birazdan Avrupa bir kenara bırakıp Avustralya kıtasına gidiyoruz. Orada tanıdıklarımız oldu. Genç muhabirlerimiz, en genç muhabirlerle buluşma ihtimalimiz var. Şimdiye kadar biri 10, biri de 11 yaşında iki muhabirimiz oldu. Cuma günü de bağlantıya hazırlar. İkisini de, Deniz ve Dilan var. Özellikle de Deniz bizim için bazı söyleşiler de gerçekleştirdi. Avustralya'da dünya bir başka türlü dönüyor. Açık Gazete. Evet, bu duymakta olduğunuz sesler Avustralya'dan geliyor. Bundan 8-10 saat önce muazzam, yani tarihi bir olay cereyan etti. Etmeye de devam ediyor. Bütün Avustralya çapında öğrenciler, 5 yaş ile 18 yaş arasındaki öğrenciler hükümetlerin büyük sessizliği ve ataleti karşısında kendileri ses çıkarmaya karar verdiler ve duyduğunuz gibi bu sesleri yaptılar. Parlamento binası da dahil olmak üzere iklim değişikliği için binlerce öğrenci okulu kırdı ve olağanüstü de şeyler görülüyor. Pankartlar görülüyor. Mesela bir tanesinde "Stop burning my ancestors" yazıyor. Yani atalarımı yakmaktan vazgeçin diye. Evet. Tam Midnight Oil'un şarkısına da uygun düşecek şekilde. Böyle. Biraz da konuşmalara kulak verelim şimdi. Give it up for you guys. Essentially, the consequences of the decisions made today by our politicians, who don't want to listen to us, are going to affect us, us young people, us the future generation, and we're not going to live with that. We're going to say no. We're going to say stop it, Donnie. We're going to say climate action now. Evet, çocuklar durumu ele almış durumdalar. Çocuktan al haberi diyoruz biz de zaten. Son derece değişik bir durum bu. Tarihte de bunun daha önce, bakalım, yükselt sesi. Coming here demonstrates what democracy is, what it means to be part of this beautiful nation called Australia, and we can all be really proud Australians today. So show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. One more, I can't hear you. The loudest you can be. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Thank you. Bana demokrasinin nasıl bir şey olduğunu gösterin diyor konuşmacı çocuk. O da, onlar da işte budur demokrasi diye bağırıyorlar. Başbakan o sırada herhalde evinden televizyondan izliyordur belki de, bilmiyorum. Ama çok önemli, yani tarihte çok fazla örneği olduğunu düşünmediğimiz bir şey cereyan ediyor. Ve boş boş laflar ediliyor ya, gelecek kuşağındır her şey diye. İşte kuşak ele almış durumda, çocuktan almışlar haberi. Yani müthiş sloganlar da var, pankartlar da var. İnkar bir politika değildir diye ve not derken, denial is not a policy derken, notun da o'su bir dünya şeklinde yapılmış. Ya da okullar parlamento olmak zorundadır. Eğer parlamento okul bahçesine dönüşmüşse, hiçbir şey halt etmiyorlarsa diye. Bir de mesela bilim derslerimi bunun için kırdım işte diye bir pankart var. Burada katılanlar binlerce öğrenci var. Benim oğlum birisinin, Canavan diye bir yetkili herhalde o. Onun beynini bulmak için kazıya gitti ama bir şey bulamadı diyor. Yerin beyinde diyor. Ve eğer siz erişkinler gibi hareket etmeyecekseniz biz yaparız demişler. Evet, son derece gelişmelerin etkisinde kalmamak mümkün değil. Şimdi Avustralya'ya bağlanıyoruz ve Ebru Hanım'la konuşacağız. Ebru İlkem'le. Ebru ve Ülkem'le. Ebru ve Ülkem'le. Evet, Sibel Hanım da bizimle beraber, Çetin Göz. Onu da belirtelim stüdyomuzda. Bu bütün bu bağlantıları bize sağlamakta da o yardımcı oldu. Evet, çok teşekkürler. Evet, buyurun Ebru Hanım. Merhaba, ben Ebru. bugünkü eğlenme dair biraz işte fotoğraflı kamera kayıtlarıydı. Onları biz gönderdik buradan. Evet, biraz daha yüksek sesle konuşabilir misiniz lütfen? Tamam. Eylemin haberini sizden duyduk. Utanarak söylüyoruz bunu. Ve çok güzel bizim için. Çocuklarımız henüz ilkokulda olduğu için pek ilgilenmiyorduk, üzülerek söylüyorum. ama inanılmaz bir atmosfer vardı. Çok güzeldi. İlk kez bu kadar genç, yoğunluklu bir eyleme katıldım. Hava çok güzeldi. Çocuklar ne istediklerini çok iyi biliyorlardı. Çok net anlatılıyordu her şey. Sloganlar çok netti. Hiçbir şey öyle havada kalan, istedikleri belirsiz bir şey değildi. Hükümetten yani çok net bir tavır almasını istiyorlardı. Büyük bir şirket var bu Adani. O şirkete dair yaptırımlarının artık yani onlara dair olumlu yaptırımların durmasını ve artık böyle kömür madenlerine yapılan yaptırımların durup temiz enerjiye geçilmesini istiyorlardı. Herkes çok heyecanlıydı. Çocuklar okullarını kırarak gelmişlerdi. Ve katılım inanılmazdı, çok güzeldi. Binlerce kişi gördük, binlerce kişi vardı, evet. Bir kenarda duran bir aktiviste gidip sordum kaç kişi vardır diye. Tahminen 3000 kişi falan dedi ama tabii onlar da tahmin ediyorlardı. 3000 fazlası olabilir. Belki tam 3000 civarı olabilir. Çok emin değiliz biz de. Evet, ben de sizin göndermiş olduğunuz özellikle videolardan ve fotoğraflardan biraz da Guardian gazetesi ve BBC Türkçe'de sabaha karşı bu yayınları yapmışlardı. Oradan baktım ve benim kalabalık tahmini konusunda çok da kötü olmayan bir şöhretim vardır eski toprak olduğum için. Bence de orada en az 3000 kişi olduğunu söylemek mümkün ve bu gerçekten Avustralya'yı bilmiyorum ama dünya içinde bir ilk denebilir, son derece çarpıcı görüntüler, evet, ve bu katılımlar. Bu eylem Melbourne'de oldu ve şeydi yani hani Melbourne için çok büyük bir katılım çünkü burada çok nadir eylem olur. Hani çok nadir bir şeye muhalefet olur ve buradaki muhalefet nefisti, çok düzgündü, çok kararlıydı. O yüzden yani 3000 ve 5000 arası bir kalabalık, özellikle gençlerin oluşturduğu bir kalabalık çok güzeldi. Her şehirde oldu. Sydney'de de oldu. Melbourne'da da oldu. Perth, Adelaide, her yerde Brisbane'da da oldu. Brisbane'da da oldu değil mi? Evet. Yani bu ve birbiriyle bağlantılı olmaları, özellikle de İsveç'teki Greta'yla da sürekli bağlantı halinde olmaları da, Greta tek başına başlattığı bir okul kırma eylemiyle bütün dünyaya da esin kaynağı oldu. Devam da ettiriyor ve bu çocukların İsveç'le bağlantı halinde olduğunu, şimdi Greta cuma günleri yapıyor sadece eylemini, okul kırma eylemini devam ediyor ve Avustralyalılar da benim gibi yapmalılar diye bir konuşma yapmıştı, yazısı çıkmıştı, onu da yayınlamıştık biz ve çok bağlantılı oldukları anlaşılıyor. Yani internet sitemizde bütün bu takibi görmek mümkün. Peki sizin bizim için mülakat yapanlar çocuklarla da konuşabilir miyiz? Tabii, veriyoruz onları. Şimdi Dina'yı veriyorum önce. Merhaba. Merhaba Dilan. Merhaba. Merhaba Dilan. Dilan'ın Türkçesi fazla yok. Onun için İngilizce konuşmak zorunda kalacak. How you doing Dilan? Good. Are you happy with the situation? Yeah. Mm-hmm. It was really good. Lots of people came and the atmosphere was good. Let me translate it. Yani hava nasıldı orada dedi. Çok iyiydi dedi ve müthiş, pek çok insan katıldı. Dilan'ın Türkçesi biraz daha zayıf olduğu için onunla İngilizce konuşup tercüme yapıyoruz ama katılımdan fevkalade memnun kaldı. Sesinin titreşimlerinden de anlaşılıyor. Çok insan geldi ve katıldık. So what do you think about global climate change? I think it's bad because it'll change the way we will live by having more storms and like environments will buy. İklim değişikliği konusundaki kanaatini sordum Dilan'a. Berbat diyor, yani kötü diyor, çünkü bir sürü fırtınalar olacak, kuraklık da dedi galiba. Ve hayat tarzımızı değiştirmek zorunda kalacağız dedi. So how do you think about the youngsters doing this great protest? Do you think it'll make a difference? Yes, I think it will, because there was so many people and they're getting the message across, and it's not fair that they have to live in a world that's hotter and more unstable. Evet, yani bu bir değişiklik yapabilecek mi bu protesto hareketleri, bu eylemler diye sorduğumda bence yapacaktır dedi. Çünkü büyük bir adaletsizlik var özellikle bizim kuşağa karşı dedi. Ve çok sayıda insanın katılmasıyla bunu, geleceğimizi değiştirmek mümkün olacak. Are you planning to continue this protest, school strikes and other things? Yani devam ettirmeyi düşünüyor musunuz bu eylemleri, grevleri, okul kırma eylemlerini dedim. Büyük bir kararlılıkla evet dedi. So, what do you want to add? Ben Deniz'im ve ben Türkçe konuşabiliyorum, o yüzden. Yani bana Türkçe sorabilirsiniz. Tamam. Günaydın Deniz. Günaydın Deniz. Merhaba. Merhaba. Dilan'a teşekkür edelim. Sonra da şimdi sana gelelim. Evet, bu iş, ne zamandır bu işin içine girdiniz Deniz? Çok bu aynı kişilerden yapılmadı ama belki önceden bu yıl biz mültecilerle bir eylem yaptık. Ha, mültecilerle başladınız. Harika. Evet. Sonra o yıldan önce kendimiz bir eylem yaptık. Çok iyi bir eylem yapamadık ama kendimiz bir eylem yaptık at yarışlarının üstüne. Çünkü Melbourne'de at yarışları çok büyük bir problem. Daha önceki eylemleri anlatıyorsun galiba. Evet, at yarışları ile ilgili, öyle mi? Nedir at yarışları problemi? Bilmiyoruz onu. Atlar her yıl ölüyor. Çünkü bacakları kırılıyor falan bu at yarışında. Durdursak o zaman hiç ölmez. Ve ölür de ama yani daha çok ölmez. Ama neyse, geri iklim değişikliği. Evet, dönelim çok ama önemli. Bunu da senden öğrendik. Teşekkür ederiz. Bu at meselesini hiç duymamıştık. Biz de sporla ilgili arkadaşlarımızın da duyduğundan emin değilim. Gülüyor baktım şimdi Selahattin. Evet, peki iklim değişikliğine dönelim. Bu ne zamandır bu iklim değişikliğiyle, global climate change ve climate justice ile ilgileniyorsunuz? Okulumuzda bayağı öğreniyoruz. Bir sınıf arkadaşımız var, o change orada bir petition yazdı. Hı hı. Dilekçe, evet. İklim değişikliğini başbakanımız daha çok ilgilensin mi diye. Hı hı. İlgilensin mi diye bir change.org petition yaptı. Derslerde de bir sürü çok öğreniyoruz bu tür şeylerle ilgili. Adani ile ilgili öğreniyoruz ve Adani büyük bir kömür şirketi değil mi? Yani dünyanın en kirli fosil yakıtı. Efendim? Ama bankalar onlara para vermeyi durdurdu bu yıl. O yüzden yakında geri adım atabilirler ve durabilir Adani bir yıl sonra belki. Evet, ama bütün raporlarda da dünyada Birleşmiş Milletler, United Nations'ın filan da söylediği gibi zaman çok dar. O yüzden de iş başa düştü. Sizin gibi gençlerin bu işi bizzat ellerine almaları ve protesto hareketlerine girmelerinin çok büyük önem taşıdığı görülüyor zaten. Sen memnun musun nasıl katılım ve oraya katılan insanların sayısından? Bence söyle. Herkes çok bilmem sloganlar, çok güzel sloganlar vardı ve herkes söylüyordu, çok sesliydi, çok eğlenceliydi, herkesin ilginç pankartları vardı. Bence çok güzel bir eylemdi. Belki hayatımda gittiğim en iyi eylem bile olabilir. Ama devam edin. Yani efendim? Bence etkili olur devam etmesinde. Evet, devam edecek diyorsunuz yani. Aha. Peki başbakan çocuklar sınıflarına dönsün, eğitim şart demiş Scott Morrison ve siz eylemciliği bize bırakın, yani siz eylem yapmayın demiş. Ne diyorsun? Scott Morrison çok kötü bir başbakan. Bence şey diyor, çocukların aktivist olmaları bu yaşta kötü. Okullar öğrenmek için bugün okula gitmedik çünkü. Okulda durmaları gerekiyor diyorlar. Ama yani kendi geleceğimiz için yapmazsaydık belki belki çok kötü hallere düşebilirdik ve bu çok büyük bir problem. Deniz, kaç yaşındasın? Ben 10 yaşındayım ve Dilan 11 yaşında. Ve ben yakında 11 olacağım. Harika. Ve bu senin 10 yaşındayken katıldığın bilmem kaçıncı eylem, öyle mi? İkinci büyük eylem. İkinci büyük eylem. Vallahi ne diyelim, maşallah diyelim. Biz burada öyle diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yaptığınız mülakatlar, röportaj var senin yaptığın. Onlara da birazcık kulak verelim istersen. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Konuşmaya devam ederiz belki. Evet. It's going to be successful. I hope so, because everyone's putting in a lot of effort and everyone's really determined to make a change. And I think that if we don't start somewhere, then nothing will ever happen. So I hope it starts. Prime Minister Scott Morrison said maybe a few days ago. I think it's disappointing, but it's a free country, so he's allowed to say what he believes. But I think everyone here is showing him that that's not true and that we need to stand up for what we believe. Yeah. And how old are you? I'm 15, and my friends and I were in all of Year 9 at Melbourne Girls. So, thank you. Oh, it's okay. What brings you to the protest? Just our thoughts that it's about time that we had a voice. What do you think of President Scott Morrison and what he said a few days ago? I wasn't really thinking about what he was saying, and maybe was maybe a bit off that day, but it was the wrong thing to say. It was a terrible thing to say. And how old are you? 15. Okay. Thank you. Evet, bizim için Avustralya'da yapılmış, Açık Radyo için yapılmış ve 10 ve 11 yaşındaki destek, yani şeyle, muhabirlerimiz tarafından yapılmış mülakatlar vardı. Bir tanesinde de şeyi soruyorlar, Scott Morrison'ın bu şeyi hakkında ne düşünüyorsun başbakanın diye. Yani okulları kırmak olmaz, onlar eylem yapsınlar diye. Ya çok, onlar eylem yapmasınlar, derslerine dönsünler lafına. Ya söylenecek en kötü laflardan biriydi. Ama burası özgür bir ülke, herkes istediğini söyleyebilir diyor. Bu da ilginç yani, evet. Doğrusu. Harika bir dersti. Sibel Hanım, ne diyorsunuz bu işlere? Sayenizde harika, gerçekleştirdim. Estağfurullah, harika diyorum. Avustralya'daki çocuklar harika. Bütün çocuklar harika. Çünkü çocuklara şöyle birazcık dokununca onlardan süper şeyler çıkıyor. Müthiş bir güç çıkıyor ve artık tartışılmaz biçimde güç onlarda diyorum. Evet ya, apaçık görünüyor bu da zaten. Görünüyor. Yani 10 yaşında hiç muhabirimiz olmamıştı şimdiye kadar hatırladığım kadarıyla. Programcımız oldu o yaşta. Aha. Ama böyle olay yerinden, sokaktan yayın yaptığımızı hatırlamıyorum. En küçük muhabirler Deniz ve Dilan. Harikasınız evet. Çocuklar. Evet, onları da çok seviyoruz. Devamını da getireceğiz tabii bu durumda. Öyle kolay kolay kurtulamazlar. Sizin buradan onlara mesajlarımız şimdi neydi? Şimdi biz... İstanbul'dan, Türkiye'den Avustralya'daki çocukların bu eylemine destek veriyoruz. İnformal eğitim olarak, Çocuk İstanbul olarak biz 10 yıldır enerji eğitim programları yapıyoruz ve tek derdimiz çocuklara enerji kaynaklarının gezegene etkisi meselesini konusunda bir farkındalık yaratmak. En önemlisi bu, çünkü çocuklar için enerji konusu böyle kitaplarda kalan, bilgi düzeyinde kalan şeyler. Bizim yaptığımız böyle 2 saat süreli enerji eğitim programlarından sonra çocuklarda gelişen farkındalığa dair böyle birkaç tane somut şey okumak istiyorum ve aynı zamanda da Avustralya'daki yaşıtlarına bu konuda verdikleri destekle ilgili onların da birkaç tane geliştirdikleri slogan var. Belki onları paylaşmak daha kısa ve etkili olur. Lütfen. Mesela bir 6. sınıf öğrencisi, 11 yaş diyebiliriz. Herkes enerjiyle ilgili biraz bilgi öğrense çok iyi olacak, onu anladım diyor. Çok haklı olarak. Fosil kaynakları bırakalım, dünyamızı bırakmayalım diyen yine aynı yaş grubundan bir başka çocuk var. Enteresan şeyler, ömrümüzün kömür gibi yanarak yok olmasını kimse istemez. O zaman bilinçlenin, ömür kömür değildir. Harika kafiyeli. 12 yaş çocuğu ve enteresan şeyler var. Enerjinin sadece ışık kirliliğine sebep olduğunu sanırken bu programa katıldıktan sonra aslında kıtlık, buzulların erimesi, iklim değişikliği gibi insanların kendi sonlarını getirmelerine de yol açtığını anladım gibi böyle müthiş bir farkındalık var. Birkaç tane de slogandan bahsedeyim. Alternatifi fark et, fosili terk et demiş bir grup öğrenci. Kurtuluşun yolu yenilenebilir enerji. Sera gazını azalt, atmosferi rahatlat. Ve güneşe merhaba, fosile elveda diyorlar. Daha ne desinler evet, bu yani çocuklar? Müthiş. Biz onun için programımızın adına geleceğin karar vericileri diyoruz. Enerjide söz çocukların diyoruz. Gerçekten de öyle. Bütün yatırımı onlara yapsak fena olmayacak. Olmaz. Zaten ele almış gibi görünüyorlar. Aslında belki programı bitirirken tekrar Deniz ve Dilan'a da Ebru Hanım'a da dönelim ve şeyi soralım. Türkiye'deki çocuklara ve Türkiye'deki insanlara, yaşıtlarına ne gibi bir mesajları var? Hattasınız değil mi efendim? Evet, hattasınız. Evet. Sizin Türkiye'deki çocuklara, yaşıtlara vereceğiniz mesajları da öğrenerek kapatalım programımızı. Çok teşekkür ederiz bir kere katıldığınız için, harika oldu yani. Türkiye'de o kadar büyük bir problem olmayabilir iklim değişikliği ama hala bunu azıcık gözlemek önemli. Çünkü her yerde bir problem ama burada daha büyük bir problem. Çünkü ozon deliğinde güneş yayınları daha etkili. Çünkü hepsi birlikte etkisini alıyor. Evet. Bütün ülkeler ve hepimiz buna azıcık bir şey yaparsak o zaman belki iklim değişikliği durabilir. Harika. Hepimiz biraz destek olalım diyorsun Deniz, değil mi? Deniz, peki çocuklar Türkiye'de ne yapsınlar? Sizin gibi yapsınlar mı? Sizin gibi bir eylem başlasınlar mı diyor? İsterseler yani tabii yapsınlar. Yani çok iyi olur. bence bütün dünyada yapsınlar. Ve her yerde bir anda durdurabilirsek o zaman bizim yaştaki çocuklar ve yeni doğacak çocuklar bu iklim değişikliğinin etkisinde kalmıyor olabilir. Harika. Çok çok teşekkür ederiz. Peki herhalde bitiriyoruz. Yani 10 yaşındaki Deniz ve 11 yaşındaki Dilan'la hem mülakat yaptık hem de onlar bizim adımıza Açık Radyo adına Avustralya tarihindeki görülmüş en büyük eylemlerden birini gerçekleştirirken bizim adımıza da mülakatlar, röportajlar, hatta fotoğraflar ve videolar gönderdiler. Ebru, Ülkem, Deniz, Dilan, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Harika iş çıkardınız Avustralya'dan. Dilan da bir şey söylemek istiyor. Son tabii. Mesaj da Dilan'dan. Biraz yüksek sesle konuşursanız lütfen çok Dilan da son bir mesaj ile evet. Size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Dilan. When there is a problem in the world, the kids of your country and of all the world should stand up for them when something or someone is in danger. Thank you so much, Dilan. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Hoşçakalın. Dilan'da yani hep beraber bir arada ayağa kalkmak zorunluluğunu altını çizen önemli. Yani kendisi konuşmak istedi ve bu ancak birlikte el koyarak yapabileceğimiz bir iş dedi. Yaptığımız en ilginç yayınlardan da biriydi. İnşallah başlangıç olur. Bunun devamını da dünyanın dört bir tarafından getiririz diyelim. Sibel Hanım size de çok teşekkür, çok ederiz. Teşekkür ederiz. Bunun devamını herhalde getireceğiz. Bize düşüyor vallahi yayınlar. Getirmemiz lazım. Evet, aynen öyle. Peki şimdi bir Midnight Oil daha belki çalabiliriz kısaca. Çünkü Avustralya zamanı şimdi. Midnight Oil'ın da hem yerlileri koruyan hem de çok aktif olan bir grup olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Midnight Oil gece yarısı petrolü grubu ve onların da Kuzey Kutbu'na gönderme yapan şarkısını dinliyoruz şimdi. Arctic World. Smithsonian air. Take another industrial feast on the ground on my back and then I wanna be the president of a country without sin. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Duyabiliyor musun sesimi? Duyabiliyorum. Can'ı gönderdik bugün başka bir konferans için gitti. Biz baş başa yürüteceğiz şimdi. Evet. Can'ın benden sonra da zaten şeyde iklim aktivistleriyle sanırım şey yapıyoruz. Biz evet bir saatte bu Avustralya'dan yayın yaptık en genç evet. Muhabirlerimizle biri 11 evet. Yaşındaydı. Evet. Ama çok mutluyum gençler dedik işte. Duruma el koydular hakikaten şimdiye kadar yaptığımız en ilginç yayınlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim bunun da. Ama görüntüler evet. Göndermişlerdi yaptıkları mülakatlardan videolar. Hakikaten şaşırtıcı evet. Yani. Binlerce öğrenci parlamento kapılarında ve Avustralya'nın her yerinde. Nedir? İklim evet. için. Evet. Ve bu hakikaten insanı gerçekten çok sevindiren. Yani bu programda bu kadar bunları konuşuyoruz. Bazen dinleyicilerimiz. Siz de çok pembe herhalde. Diyorlardı ama işte bugün kanıtı tam Avustralya'da biraz Türkiye'yi hizalamadı ama önemli olan dünyada bu akımların başlaması. Evet bence de zaten bu başladı şimdi nereye doğru evrilir kestirmek mümkün değil ama iklim yani yok oluş isyanı gerçekten başladı. Biz bunu şey diye de verdik çocuktan al haberi diye gerçekten. Çocukların el koyması yani en ilginçti Deniz'in yaptığı mülakat kısa mülakatlar vardı bu binlerce kişi çocuğun arasında dolaşıp bir tanesine şeyi soruyor işte başbakan eğitim şart o siz eylemi bırakın okula dönün derse dönün kırmak olmaz demesine ne diyorsun diye. Kötü bir laf başbakanın söylediği ama burası özgür bir ülke herkes istediğini söyleyebilir dedi. Kesinlikle herhalde. Evet yani işte bu, her zaman işte hazır cevap ve aslında çok da farklı bir gerçekten geliyor. Çünkü çok daha farklı bir şekilde dünyaya bağlı bir nesil geliyor. her bakımdan, iletişim bakımından vesaire. Bizim mesela sahip olduğumuz bilgilerle, sahip olabildiğimizlerle onların sahip olabildiği bilgileri ve yaş seviyelerini, hangimiz hangi bilgiye ne zaman sahip oldu konusunu bir karşılaştırırsak herhalde sanırım bayağı bir farkı ortaya çıkıyor. Bu işte genelde kötü olarak nitelendiriliyor. İşte sohbetler kalmadı, hep bilgisayarlar başındalar vesaire vesaire gibi. Mahallede oynamayı unuttular. Evet, dünya çok farklı bir yer. Evet, yani pardon, evet. Sözünü kestim. Yani bir yandan işte koskoca Dünya Meteoroloji Örgütü dünyayı kurtarabilecek son nesil biziz diyor. Son derece ciddi bir şey söylüyor. İklim değişikliğini tamamen anlayabilen ilk kuşağız, jenerasyonuz ve bu konuda bir şeyler yapabilecek de sonuncusuyuz diyor. İşte onlar, çocuklar bunun farkındalar. Bizimkiler, benim yaşımdakiler farkında mı bilmiyorum ama çocuklar farkında. Ya bir yandan şu var tabii ki, yani dünya değişti diyoruz. İşte dünyanın eskiden farklı olarak mahalle oyunları veyahut da daha güvenlik açısından, insanların birbirine güvenmesi açısından elbette ki evet, bir o konuda da değişme var. Çünkü Avustralya'dan başka bir haber de vardı bu hafta benim de denk geldiğim. Avustralya'ya giden au pair'lerde işte bayağı sıkıntıların olduğu vesaire, gençlerin işte hem çalışıp hem bir yandan da işte para kazanmak için kullandıkları bu programla ilgili birçok sıkıntılar yaşadıkları vesaire ile ilgili. Ama bu işin bir madalyası, bir yüzü. Birisi çok bir negatif sesinde bir kesinti oluyor galiba. Alo. Ne gibi düşündüğü bir öte yandan eyvah, bir daha bir bağlantı sağlayabilir miyiz acaba? Yani Avustralya'dan yeni bir gelişme olduğunu ve tam anlatırken bağlantıda bir problem oldu. Biz de bu sıralarda yoğun bir şekilde bu iklimle ilgili meseleleri ve yerli halkların da haklarıyla ilgili çok ciddi gelişmeler olduğunu konuşuyorduk. Avustralya'da da ve müzik olarak da Midnight Oil'un yerli halkların haklarını ve topraklarını, her şeylerini onlara geri verme zorunda olduğumuzu söyleyen şarkılarını da çalarak devam ediyorduk. Yani son 4 yılın en sıcak, kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olması ve artık son kuşak olarak ortaya konması ve bir yandan da mesela Avustralya'nın karbon emisyonlarının, salımlarının 2004'ten bu yana 14-15 senedir ilk defa en hızlı şeye ulaşması ve buna karşı kulak tıkamaları gibi konuları konuşuyorduk. Amazonlardan da geliyordu. Evet, tekrar bağlantı sağlandı galiba. Pardon, kesinti oldu. Çok güzel oldu. Bir kiraz tutuyordum Ömer Bey de. Ve hızıyla işte kayboldu. Ve lütfen tekrarlar mısın? Yok, hayır, şey söylüyordum. Yani bir yandan hakikaten dünyayı etkisine alan bir işte hakikaten öfke, bir diğerini ezme, nefret akımı var. Ama öte yandan da işte bambaşka bir şey de gelişiyor. Aslında bütün dünyada olan da bu iki farklı akımın, bir daha idealist ve farklı bir şeyleri, gerçekten değişen dünyanın gerçekleriyle yeni bir siyaset, yeni bir hayat, sadece siyaset de değil, hayata dokunan şeyleri, işte meseleleri ele almak için çabalayan bir aslında akım var ve öte yanda da işte nefret akımı var. Ki nefret akımı işte derken CNN International'ın bir araştırması vardı. Bu hafta bayağı bir gündeme getirdiği. Ve o araştırmaya göre de antisemitizm, Yahudi düşmanlığının Avrupa genelinde büyük bir artış gösterdiği, birçok insanın açıkça Yahudilere karşı görüşlerini dile getirmekten çekinmediği, ki buna evet, karşı yasalar olan yerlerde bile böyle bir aslında biraz da ben bunu yeni medyanın haline bağlıyorum. Çünkü işte komplo teorileri, işte Yahudiler her şeyin sahibi vesaire gibi tuhaf tuhaf 19. yüzyıldan kaynaklanan, gelen kökleri oraya dayanan aslında o işte şeylerin, komplo teorilerinin bugün gene tedavüle girdiğini görüyoruz ve insanlar da buna inanıyorlar. Ki Avrupa nüfusunun, bu araştırmanın yapıldığı 7 ülkeyi yani temel alırsak, ki işte Avusturya, Almanya, İsveç, Macaristan, Polonya, İngiltere, bunların arasında da Avusturya. Bu ülkelerde 7000 kişiden fazla kişiyle görüşülmüş araştırma için. Ortaya çıkan şöyle bir şey var. O görüşülen kişilerin %25'i Yahudilerin medyada her türlü işte şey finansal kurumlarda vesaire, yani bu tür bir yandan da seçkin ve işte elit işte o şey olarak kurumlar veyahut da işte yapılar olarak niteledikleri yapılarda çok fazla, haddinden fazla söz sahibi olduğuna inanıyormuş. Halbuki böyle bir şey yok. Avrupa'nın Yahudi nüfusu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hiçbir zaman bir daha eskisi gibi olmadı, yerine gelmedi. Dolayısıyla böyle bir zaten gerçekliğin bulunmasına da imkan yok. Tutup da Yahudilerin medyada, finansal kurumlarda vesaire çok fazla söz sahibi olması nüfusu olarak zaten mümkünat yok. Ama burada Yahudi işte bir kod adı haline geliyor ve aslında çok ironik bir şekilde işte İslamofobi olarak da karşımıza çıkıyor. Aynı nefret türü. Onun dışında her türlü başka işte bir grup hedef seçilen kim varsa o grup gruba olan karşı nefret olarak da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla aslında bu nefret kültürü diyebiliriz. Evet. Bütün evet. Bu olan bir ve CNN'in araştırmasının ortaya da çıkardığı aslında bu nefret kültürünün buzdağının bir ucu. Ama bunun dışında işte araştırmanın, kamuoyu araştırmasının ötesinde işte birçok şeyle görüşmüşler. Ülkeye giderek mesela Almanya'dan tutup Fransa'ya kadar daha Yahudilerin güvenlikte olabileceklerini düşüneceği 2. Dünya Savaşı'nda ağır yaşamış ülkeleri gittiklerinde de her gün neredeyse saldırıyla karşılaşan, her gün neredeyse işte bir nefret söylemiyle burun buruna gelen maalesef insan kitleleri karşılarına çıkmış. Bu haberin bence en sarsıcı kısmı da zaten sadece istatistik bölümü değil, işte o günlük hayat hikayeleri. Ve dünya bu işte bir yandan evet o nefret söyleminin etkisi altında, ama bir yandan da Avustralya'da işte gençler arasında bu olabiliyorsa, böyle bir gösteri yapılabiliyorsa, işte geçen haftalarda da enteresan Türkiye ile de ilgili olan istatistikleri paylaşmıştık. İfade özgürlüğüne ne kadar Türkiye'den olan gençlerin düşkün olduğu ile evet. ilgili, dünya rekorunu ellerinde tuttuklarıyla bu konuda ilgili. Tabii bu aynı zamanda Britanya'daki de yok oluş isyanında da gençlerin çok tabii. ciddi bir sokağa çıkıp, yani öyle boş bir umut peşinde koşmadan, çok ilginç şeyler var. Yani evet. kederi de yaşamalıyız ve umut dışarıdan gelebilecek bir şey değil. Hatta o öldürücü bir şey diyorlar. Yani mesela NASA'dan bir bilim genç bir bilim kadını söylüyor bunu. Ve umut öyle gelecek şeklinde olmaz. Biz kendimiz iklim değişikliğinin hızı, boyutu ve kaçınılmazlığı diyor. Biz insanları tek bir yürek halinde birbirimize bağlıyor. Yani kırık kalplerimizle ısınan atmosferin altında sıkışıp kalmış durumdayız. Bizim umuda değil, cesarete ihtiyacımız var. Mutlu son garantisi olmadan mücadele etme kararlılığını gösterebilmektir diyor. Mesela çok ilginç. Kate Marvel, bu da NASA'da çalışan genç bir kadın. Evet, yani bu aslında birçok böyle işte hareket farklı yerlerde kendini gösteriyor. Mesela işte Türkiye'de de gazetecilik tartışmaları bu aralar bir gazetecilik tartışmalarıdır gidiyor malum. Herkes görüşlerini belli ediyor. Daha çok görüşlerini belli edenler de aslında birbirleriyle zaten oturup konuşabilecek benzer düşüncede insanlar. Dolayısıyla aslında gazeteciliğin sadece belli bir çember içinde dönmüş oluyor bu tartışma. Türkiye'de aslında medyanın genelinde daha çok bu konuyu konuşması ve gazetecilik diye biz ne yapıyoruz diye sorgulaması gerekenler sanırım hiçbir sorgulama yapmıyorlar. Ama Uluslararası Gazetecilik Konsorsiyumu'nun bu aralar dünyada ne oluyor dersek çok enteresan bir dosyası var. Implant files diye geçiyor. Şeyler vücudumuzda işte takılan bir sürü araç gereç var. Bilim ilerledi, işte şeyde tıpta müthiş gelişmeler yaşandı diye işte hastalıklarımızdan, sıkıntılarımızdan kurtulmak için veya da güzelleşmek için görüntümüzü değiştirmek için bir sürü yeni cihazı aslında vücudumuza veyahut da ürünü vücudumuza, maddeyi alıyoruz. Evet, protezler var, protez olmayan implant denen evet. şeyler var. Var oğlu var yani. Evet. Var oğlu var ve bunların güvenliğiyle ilgili bir araştırma yapmışlar. Gene bütün bu işte çok kapsamlı bir araştırma. Bu Panama Files gibi aslında aynı metodla yapılıyor. Ve dünya genelinde yapılan, yani bu beni çok heyecanlandırıyor. İşte tek bir imza değil. Yani geçmişin o tek imzalı gazeteciliği veya birkaç imzalı gazeteciliği, efsane gazetecilik ötesinde bir şeyden, bir kolektiften bahsediyoruz. İşte bu kolektif hikayeler, takım oyunları beni çok heyecanlandırıyor. Lidersiz hareketler gibi, yatay daha insanların birbiriyle eşit, birinin diğerinin üstüne çıkarak veya onun üzerinde süzülerek değil de herkesin bir anlamda eşit bir söz hakkının olduğu, paslaşarak yapılan şeyler beni çok heyecanlandırıyor ve işte aslında Uluslararası Gazetecilik Konsorsiyumu'nun yaptığı da bu. Ve dünya çapında işte birçok farklı yerden gazeteci dil engellerini, işte mesafe engellerini, her şeyi aşarak birbirleriyle işte Panama Files, işte Panama dosyaları konusunda bunu yapmışlardı. Şimdi de işte bu şeylerde, protezler ve implantlarla ilgili bu araştırmada bir araya gelmişler. Ve orada tabii müthiş şeyler ortaya çıkıyor. Bir gazetecinin mesela Hollanda'da yaptığı bir şey var. Ya bir kısmı bunların gene sızıntı haberlerden, bir takım elde edilen dosyalardan, ama bir kısmı da üstüne yapılan, hani hakikaten ne kadar tıbben izin alınıyor, ne yapılıyor, bu kullandıklarımız ne kadar güvenli araştırması için. Narinciye işte şeyleri olur ya, plastik evet, sebebi. Mandalina sebebi. Evet, mandalina sebebi mi diyeyim artık bilemiyorum. Mandalina filesi. Son filesi. Plastik şey. Onu bir implantmış gibi, kadınların kullanabileceği, kadınlara özgü bir implantmış gibi lanse etmiş Hollanda'dan. Mesela bir grup gazeteci ve tutmuş. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar aslında, yani Avrupa, Mavrupa diye vesaire bu kadar güvenlik bu konuda, tıbbi konuda kontrol vardır diye düşünüyoruz. Ama orada bu yaşanıyorsa bir Türkiye'yi düşünün. Yarın öbür gün işte aslında bu dediğim gibi, bu minicik bir kısmıydı bu bahsettiğim Hollandalı gazetecilerin hikayesi. Bir şeyler de var yani, gerçekten kullanılan protezlerin ve implantların ne kadar sıkıntılı aslında olabileceğine dair, tehlikeli olabileceğine dair de birçok haber var. Bunlar yavaş yavaş işte bir şey gibi Avrupa Birliği sınırları içinde kullanılamayınca nereye gelecekler? Hop buyurun mesela Türkiye, kontrollerin daha az olduğu yerlere vesaire. İşte dolayısıyla bir yandan böyle bir gazetecilik var, ama bir yandan eminim işte bu gazeteciliğin daha fazla yapılması gereken yerler de var. Eksikliğini hissettiğimiz yerler de var. Çünkü yarın öbür gün o implantları kullanmak zorunda kalırsın ve bununla ilgili bir sıkıntılar varsa dünyada, bundan haberiniz ancak gazetecilik sayesinde olabilir. Evet, yalnız ben katılmadım, hemen belirteyim sana. Çünkü Türkiye'de BBOA olayı var. Dolayısıyla bir şey mümkün değil senin söylediğinin gerçekleşmesi. BBOA yani bize bir şey olmaz abla. Aa evet, biz de şey dedim, mandalina filesini de her tarafımıza takarız. Tabii. Sıkıntı olmaz yani. Sıkıntı. Takma kafana mandalina filesinden başka yani. Evet tabii. Beyin nakli diye yapılabilir yani. Evet öyle. Onun için katılamayacağım sana yani. Evet ya, bizi hiç olmuyor gerçekten. Yani biz genetiği değiştirmiş ikizler doğduğu için de biliyorsunuz, bizim zaten doğuştan öyle olduğumuz için öyle şey yapılmamıza gerek olmuyor herhangi bir korunma vesaireydi. Şaka bir yana tabii o da çok enteresan bir durum. Tıbbın nereye geldiği, nerelerden ne araştırmalar yapıldığı ile ilgili ve Çin'de tabii bu olabiliyor sadece. Genetiği değiştirilmiş insan da artık dünyada var. Bu hafta itibariyle bu gerçeklik de karşımıza çıktı. Çin'de karşı çıktı bu olayı biliyorsunuz. Evet. Sonunda herhalde dünya genelinden gelen tepkiler üzerine. Gerçekten çok da düşündürücü bir şey. Bilmiyorum, Yani üstüne hakikaten ne demek lazım? Yani bir yandan çok ürkütücü, bir yandan da bu herhalde dünyanın gittiği kaçınılmaz bir nokta. Genetiği değiştirilmiş ürünlerle mücadele vesaire derken genetiği değiştirilmiş insanlarla karşılaşacağız herhalde geleceğimizde diye düşünüyorum. Evet herhalde. Ya bu senin sözünü ettiğin haber, yani haberleşirken evet, sözünü ettiğin çok ilginç bir haber vardı. Evet. Ondan da bahsetmek lazım. Çünkü insanlığın ikili durumu hakkında evet, daha iyi bir örnek zor olurdu. Ben görmüş haberi ama paylaşma fırsatım olmamıştı dinleyicilerle. Evet. Çok iyi olur onu söylersen yani. Evet, bu şeyde Hollanda'da bir, aslında Hollanda'dan bir haber. Çok da sarsıcı hakikaten filmlere konu olabilecek bir haber. Çünkü bir Ermeni aile. Ermeni aile derken aslında çocuklardan bahsediyoruz sadece. Bunlar yıllar yıllar önce Hollanda'ya gelmişler ve Hollanda'da çocuklar büyümüşler. Fakat son zamanlarda biz işte Trump konusunda bayağı bir konuşuyoruz, laf ediyoruz. Ama başka ülkeler de aynı Trump'ın yaptığını yapıyorlar. O da nedir? Bir ülkede neredeyse doğmuş, büyümüş, bütün hayatını orada geçirmiş çocukları sınır dışı ediyorlar. Çünkü artık daha fazla göçmen, mülteci vesaire istemiyoruz diyerekten böyle bir şey yapıyorlar. Ve Hollanda'da da işte aynı bu politika uygulanıyor. Ve yaklaşık 400 çocuk bu durumdaymış. Ve onları da sınır dışı ediyorlar tek tek. Bahsettiğimiz Ermeni çocukların zaten, Ermenistanlı Ermeni çocukların zaten annelerini etmişler. Onlar tek başlarına kalmışlar ve önce gizlenmişler bayağı bir. Bu hikaye bayağıdır gündemdeymiş aslında Hollanda'da. Önce gizlenmişler çünkü kendileri de gönderecek hiç tanımadıkları Ermenistan'a. Ve en sonunda bir kiliseye sığınmışlar ve şu an kilisede 5 haftadır 7-24, yani 24 saat haftanın 7 günü ayin yapılıyor. Çünkü ayin yapıldığı sürece o kiliseye polisler giremiyorlar ve çocukları alıp sınır dışı edemiyorlar. Bunun için işte seferber olmuş. Bütün işte oradaki Hollanda'daki şeyler, bu şeyin Lahey'deki Bethal Kilisesi'nin cemaati, işte çevresi, bütün ne varsa işte mahalleler ve bunu işte mümkün kılıyorlar. Nereye kadar? Tabii bu ne kadar sürebilir? İşte o toplumsal duyarlılık oluşup da ya yeter, siz ne yapıyorsunuz? Burada kaç tane çocuktan bahsediyoruz? Bu kadar çocuğu biz yetiştiremeyecek miyiz? Bence diyebilene kadar diye umuyorum. Yani sadece hakikaten bu değil, insanlığın ince üzerinde oynadığı, hareket ettiği ince ipi gösteriyor. Yani bir tarafıyla hakikaten benzersiz bir şey, koskoca Hollanda'nın dünyanın en varlıklı ve gelişmiş medeniyet seviyesine ulaşmış ülkelerinden biri, eski sömürge imparatorluğu o da, ama şimdi 400 çocuğu atmak istiyor şeyden ve başka dil bile bildikleri şüpheli olan, yani kendi vatandaşlarını sadece Hollanda'nın anne babadan doğmadıkları için yapıyorlar. Bir yandan da kilisenin aslında bir hayli köhnemiş olan bir kurum olan kilisenin de böylesine insani köklerine bir çeşit dönüş eyleme geçmesi çok çarpıcı. Yani 24 saat ayin kolay bir iş değil çünkü, haftalar boyunca. Tabii yani, tabii. Yani bu işte şey, aslında çok sembolik bir şey, hepimizi etkiliyor. Ama şu dinden, işte her türlü aslında aidiyetten vesaire kimliklerden öte şekilde iyi insanlar veya bir şey yapmaya çalışan dünyaya insanlar var. İyi bir şeyler yapmaya çalışan, kendileri ve diğerleri için, dünya için. Bir de işte nefret eden, nefretle kendini tüketenler var gibi aslında bir ayrımla karşı karşıyayız. Evet, böyle diyelim ve dünyanın öte yanındaki hakikaten ümit veren gençlerimize baş başa bırakalım diyorum. Evet, olağanüstü. Ömer Madre de o gençlerden her daim. Can beni emekliye gönderecek galiba yavaş yavaş, ben öyle istedim. Ona göre. Neyse. Oldu o zaman. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Evet, şimdi bir ara vereceğiz ama aradan önce de bir şarkı daha çalmak istedik. Midnight Oil bugün konumuz. Yani müzik grubumuz, müziklerimiz Midnight Oil'dan, Avustralya'nın yetiştirdiği önemli bir rock grubu kendisi. Ve yerlilere olan büyük saygısı, yani bu toprakların gerçek sahibi olan yerliler diyor. Hem çevre konusunda hem sivil haklar konusunda önemli bir gruptu. İki şarkısında da bunun parlak örneklerini verdik. Birisi Beds Are Burning, yataklar yanarken. Öbürü de Arctic World, yani kuzey kutup dünyası derken, orada aslında coğrafi olarak kastetmiyor. Yani Avustralya gibi kurak bir ülkenin asıl nasıl böyle sonunda hiçbir şeyin doğmadığı, büyümediği, bitkinin de insanın da canlının da büyümediği bir buz dünyası haline gelmesinden bahseden bir şarkıydı. Şimdi Midnight Oil'dan bir şarkı daha çalacağız. Çünkü Avustralya'da gençler ve çocuklar ayakta, iklimi korumak isteyen son kuşak olarak müthiş bir gösteri gerçekleştirdiler ve eylemlerine devam edeceklerini söylüyorlar başbakanlarına rağmen. Biz de onlara selam göndermeye devam edelim. Midnight Oil'ın bu sefer de Sell My Soul, yani ruhumu satmak diye başlayalım. Ben hazırım, başlayalım. Ruhumu satayım ona, derimi de soyayım. Sadece derimden kurtulmak istiyorum. Ona şeyimi satmak istemiyorum, ruhumu. Mekanize olmak, şehir patlamaları, şeyler, çiftçiler ölüyor. Ondan sonra da ağlayıp güneye doğru giden bir yağmurda güneye doğru giden bir yük trenine binip yüzü koyun uyumak üzerine ilginç bir şarkıdan bahsediyoruz. Şimdi onu dinliyoruz. Down. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Bugün Can yok, o başka bir konferansa gitti. Beraber yapıyoruz. Evet. Neyle başlayalım? Önceki dün akşamki maçlar, Avrupa Kupaları ve genel olarak Avrupa Kupalarında neler olduğuyla istersen bir bilgi verirsen. Yani bize çok kısa değinelim. Çok izleyemedim maçları bu hafta maalesef. Yani sonuçları biliyorum, golleri gördüm. Beşiktaş dün mucizevi bir şekilde 2-0'dan gelip son dakikada 3-2 kazandı. Pek sık rastlanmayan bir geri dönüşle ve gruptan çıkmak için umudunu son haftaya taşıdı UEFA Avrupa Ligi'nde. O bakımdan hafta olumlu bitti denebilir. Fenerbahçe'de 0-0'lık bir beraberlikle gruptan çıkmayı garantiledi ikinci olarak. Beşiktaş'ta son haftayı kendi sahasında oynayacak Malmö ile ve kazanırsa çıkabilir. Hatta belki birinci olma şansı bile var diğer maçın skoruna göre. Fena değil. Akhisar bir kez daha yenildi ve zaten elenmişti. Galatasaray'da kaybetti. Galatasaray'da kaybetmeye devam ediyor. Evet. Bir galibiyetle başladı bu grupta. 3-0'lık bir galibiyetle başlamıştı. Sonraki 4 maçta sadece 1 puan alabildi Galatasaray ve giderek düşen bir form durumu var. Belli ki Türkiye'deki tartışmalarda ve elbette sakatlıklarda Galatasaray'ın sezon başında düşündüğü noktanın çok uzağında olmasına yol açtı. Halbuki çok kolay demeyelim ama yani oynanabilir bir gruptu gerçekten. Diğer birçok grubun aleyhine, böyle çok güçlü Avrupa devi olan bir takımın olmadığı bir gruptu bir kura şansıyla. Galatasaray büyük bir fırsat kaçırdı bence. Buradan üstelik son hafta maçları öncesi üçüncülük de tehlikede bu ilgili. Lokomotiv Moskova eğer son hafta Schalke deplasmanında kazanırsa Galatasaray'ın Porto'yu yenmesi gerekecek. Yani rakibiyle en azından aynı sonucu alması lazım ki üçüncü olup Avrupa Ligi'nde bir teselli ikramiyesi olarak yoluna devam etsin. Yani 3 Türk takımı Avrupa Ligi'nde yeni yolu görebilir. Yani biri garanti, ikisinin de ihtimali var. Yani olması gereken daha iyiydi ama bu seneki takımların kötü yönetimini hem sağ dışında hem sağ içinde, yetersiz transfer politikasını ve Türkiye'deki geleneksel kısır tartışmaları düşünürsek fena sayılmaz. Yani hiç olmazsa Avrupa Ligi'nde devam etmek fena bir bilanço değil açıkçası. Yani hepsi birden öğrenebilirdi. Böyle bir ihtimal de olabilirdi. Evet. Doğru. Yani bu biraz yurt tesellisi gibi bir şey de oluyor. Yani açıkçası bu dediğim gibi hem sağ dışı hem sağ içi yönetimlerden kaynaklanıyor. Kulüpler, milli takım zaten kötü. Kulüpler düzeyinde de geri kalmaya devam ediyor Türk takımları. Yani geçen sene bir Beşiktaş böyle bir iki sezon diyelim. Asıl geçen sezonda böyle bir çıkış yakaladı ama bunun geçici olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Türkiye'deki bu ekonomik daralma ile birlikte zaten borçlu takımların pek bundan sonraki sezonlarda da iyi oyuncu transfer edemeyeceğini tahmin ediyorum ben. Ya da oyuncu yetiştirmede zaten problem var. Ve Avrupa kupalarında çok parlak bir tablo beklemiyor açıkçası. Bir gösterge verebilirim. Şampiyonlar Ligi'ndeki 32 takım arasında şu ana kadar yapılan 5 maçta en az koşan takım Galatasaray. Açık ara hem de. Öyle mi? Oo, çok. Yani koşan derken şöyle düzelteyim. Sağ içinde kat edilen mesafe toplam oyuncuların 5 maçta. İşte birinci Shakhtar Donetsk orada. 5 maçta toplam galiba 578 kilometre kat etmiş oyuncular. Yani kat etmiş derken bunun içinde sağ içindeki her hareket var. Sadece koşu değil, yani yürümelerin de dahil olduğu bir ölçüm bu. Galatasaray 512 kilometre ile en yakın rakibinin 15-16 kilometre gerisinde 32. bu da yani rakamlar böyle istatistiksel şeyler her zaman çok anlam ifade etmez ama burada da bir anlamı olduğunu söylemek mümkün herhalde. Şöyle 5-6 sene oldu herhalde. Aykut Kocaman Fenerbahçe'deki ilk dönemindeydi. O zaman bir röportaj yapmıştık. Bir ilginç bir şey söylemişti o zaman. Bakın aradan kaç sene geçti. 5,5 sezon herhalde geçmiştir. Biz ya Türkiye olarak demişti, biz Avrupa ile farkımızı bir 15-20 yılda kapadık. Özellikle fiziksel seviye, yani fitness seviyesi olarak, ama şimdi tekrar geri kalmaya başlıyoruz. Avrupa bu konuda bir devrim yaptı, farkı açıyor demişti. Gerçekten de öngörüsü doğru gibi. Yani çabukluk, hız, bu fitness konularında özellikle üst düzey Avrupa ligleriyle geri kalıyor gibi Türkiye Ligi. Yani antrenman temposu mu yanlış, seviyesi mi yanlış, neyse bilmiyorum. Ancak belli bir fark olduğunu görebiliyoruz gerçekten. Evet. Türk takımlarıyla Avrupa takımları arasında. İşte Galatasaray'ın grubu dediğim gibi çok üst düzey bir grup değildi ama bariz bir fark var. Galatasaray'ın bir saha içindeki dayanıklılık, fizik kondisyon, atletik kapasite seviyesiyle rakipler arasında. Yani her maçta da arttı bu fark açıkçası. Evet. Kötü tabii. Şimdi bugünün sporunda bu fitness seviyenizi yukarıda tutmadan yani başarılı olmak zaten pek mümkün değil, yani ne kadar yeteneklere sahip olursanız olun. Evet, gerisinde futbol federasyonu düşünsün. Evet, öyle olacak herhalde. Yani yapılacak bir şey yok ama bariz bir gerileme ve çekiş var. Yani şey var. Aşağıya doğru bir çekiş olduğu hissediliyor yani. Evet evet, öyle öyle. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, peki buradan bence buradan bir satranca geçelim. Çünkü, evet evet evet. Maalesef ben akredite de olmuştum Londra'da son iki maç için ama yani diğer işler sebebiyle gidemedim. Saatler çakıştı çünkü. Londra'da Dünya Satranç Ünvan maçı vardı erkeklerde. Magnus Carlsen'le Norveçli ünvan sahibi Amerikalı Fabiano Caruana karşılaştı. Ve normal seride, normal maçlarda, eşleşmelerde 12 maç berabere bitti. Peki bugüne kadar sanıyorum ilk defa oluyor ünvan maçlarında. Bu arada yıllar içinde ünvan maçındaki her bir maçın kısaldığını, toplam maç sayısının azaltıldığını söyleyelim. Yani 24 maç üzerinden oynanırken şimdi 12 maça inmiş durumda ünvan müsabakası. Ve 12 maçta berabere bitti. İlginçtir. 12. maç pazartesi günüydü. O maçta da Carlsen, aslında Magnus Carlsen 28 olacak, 27 yaşındaki Norveçli dünya şampiyonu ünvan sahibi, beraberlik önerdi ve iki satranççı beraberliğe gittiler. Bundan sonra çarşamba günü hızlı satranç serileri vardı. Eşleşmeyi, eşitliği bozacak. Ve Carlsen herhalde buradaki kozunu oynamayı düşündü. Çünkü hızlı satrançta daha iyi olduğu biliniyor rakibine karşı. Hızlı satrançta 4 maç oynanıyor. Yani birisi 2,5 puan almak zorunda. Satranç ünvan maçında galip gelen 1 puan alıyor. Beraberlik halinde 1 puanı bölüşüyorlar. Carlsen tabii ilk oyunu aldı hızlı satrançta. İkinci oyunda üstelik rakibi beyazlar, Caruana beyazla oynayıp oyuna başladığı halde yine kazandı Carlsen ve sadece bir yarım puana, beraberliğe ihtiyacı vardı artık. Üçüncü hızlı oyunda da kazanınca 3 puana ulaştı ve üçüncü kez ünvanını korumayı başardı. Carlsen 2013'ten beri dünya şampiyonu satrançta. Bunun üzerine 2014, 2016 ve işte şimdi 2018'de rakiplerine karşı ünvanını korumayı başardı. Caruana da bir İtalyan göçmeni, Amerikalı ailenin oğlu. Hatta bir dönem bundan 4-5 sene önce İtalya'nın teklifi üzerine İtalya adına yarış maçlara çıkmış, şampiyonlara katılmış bir isim. Şimdi tekrar Amerika'ya döndü. Amerikalı olarak yer alıyor ünvan maçında. 1975'ten beri dünya şampiyonu ünvanını ele geçirmeye çalışan ilk Amerikalı olmak istiyor. Yani Bobby Fischer'dan beri. Ha? Evet. Evet. Çünkü Bobby Fischer Spassky'yi yenip 72'de ünvanı eline geçirmişti. İlk Amerikalıydı bunu başaran. Ama 3 yıl sonra o zamanki Dünya Satranç Federasyonu ile bir anlaşmazlığa düşüp ünvanını bırakmıştı. Feragat etmişti diyelim ünvandan. Ve o tarihten bu yana aradan 43 yıl geçmiş işte. Hiçbir Amerikalı kazanamadı ünvanı. Yani genelde önce Sovyet, sonra Rusları işte Karpov, Kasparov, Kramnik, Anand herhalde Hintli. Yani Rus ve Hintliler herhalde hakim olmuş dünya şampiyonu ünvanı satrançta. İşte 2003'ten beri de Carlsen satrancın süperstarı olarak bu işin hakimi. Bu sefer aradaki farkın kapandığı, yani bir karavananın sürpriz yapabileceği düşünülüyordu ama herhalde en az 2 yıllık bir süre içinde Carlsen ünvanını koruyacak. Öyle gözüküyor. Tabii Londra'da olunca maç bayağı hele son maçlarda medya akın etti. Maalesef ortamı tam göremedim işte. BBC'den ya da diğer medya kanallarının haberlerinden izleyebildim. Peki Alp, bir şeyi soracağım. Evet, akredite olup gidip seyredince ne görülüyor? Yani oturup karşı karşıya hiç konuşmadan oynadıkları. Evet, tabii zaten medya bir cam bloğun arkasından izliyor. Yani onlara da bir sessiz ortam lazım olduğu için. Evet. Ama işte maç öncesi biraz seremoni var. Kameralar el sıkışıyorlar falan. Evet. O ortam var. Bir de işte yani bu tip işte hani bir tek satranç için değil, tüm spor dalları için söylüyorum. Diğer meslektaşlarınızla paslaşma imkanı buluyorsunuz yani. Hmm. Orada mutlaka o spor dalını takip eden daha tecrübeli gazeteciler oluyor. Yani satrancın herhalde medyası küçüktür diye düşünüyorum. Birkaç dergi var burada da, British Chess Magazine var. Ancak yine de mutlaka hani takip edenler vardır. Onlardan daha tecrübelilerden bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Yoksa evet, yani internet başında hamleleri takip etmekle orada takip etmek arasında tabii çok büyük bir fark yok yani. Nasıl diyeyim? Satranç tahtasının bir köşesini göremiyorum diyemezsiniz. Yani orada futbol gibi değil. Elbette. Maalesef şey yapamadım. İşte işler çakıştığı için gidemedim ben. Bu arada Norveç'te, Norveç ölçülerinde tabii, hani başka bir ülkedeki futbol milli takımı dünya şampiyonu olmuş gibi bayram var ya. Sevinç görüntülerini, çünkü işte Carlsen ünvanı ele geçirdiğinden beri müthiş bir satranç popülaritesi olmuş Norveç'te ve satranç kulüpleri açılmış hakikaten ve o satranç kulüplerinde bir yandan oynayıp bir yandan ünvan maçını izliyorlar televizyondan, ama canlı inanıyor bu arada maç, bütün maç. Hmm. Yani hamleler değil işte, oyuncuları da görüyorsunuz. Carlsen 3. maçı da kazanınca böyle alkışlar, ayağa kalkanlar, bayağı bir sevinç dalgası oldu yani o benim gördüğüm görüntülerde. Evet, ilginç bir durum yani. Evet, Norveç ölçülerinde tabii şey sayılabilir. Ciddi bir sevinç sayılabilir. Evet, ama bir şeyin karşısına, Magnus Carlsen'in karşısına bir robot çıksa hiçbir şansı yok tabii, değil mi? Robot. Hatırlarsınız çok yıllar önce tabii bu spor köşesini çok uzun yıllardır yapıyoruz. Daha önce de konuşmuştuk herhalde, Kasparov değil mi? IBM'in bilgisayarına herhalde yenilmişti. Yenildi, evet. Yenildi. Onu takip ettik Kasparov. 18-20 yıl olmuş olabilir yani. Radyoda da. Yani, sonra ondan sonra şey hatırlamıyorum. Bir yapay zeka insan mücadelesi maçı çok hatırlamıyorum. Doğrusu ki aradan geçen sürede yapay zekaların gelişimini ben hesap edemiyorum yani orada. Benim zekam almıyor oradaki evet, gelişimi. Muhtemelen çok daha üstün. Evet evet, yani hem Kasparov'u yenmesi hem de ondan sonra dünyanın en ünlü, şimdi ismini maalesef hatırlayamayacağım, Koreli idi galiba, Go oyuncusunu da satrançtan daha karmaşık olduğu söylenen, onu da yendi, bitirdi, attı yani robotlar. Artık robotlar satranç ve Go'da en üstün, insana üstün geldiler yani. Ki bu daha çok hesaplamayla alakalı bir durum tabii, evet. Yapay zekanın. Şimdi bazı gördüğümüz örnekler bunun artık mekanik hareketlere de evrildiği yönünde yapay zekaların ya da robotların bu gelişimini. İşte belki de 20 yıl sonra işte olimpiyatta insanlara karşı robotlar falan gibi mücadele izler miyiz bilemiyorum yani, böyle bir gelişim var. Bazı örnekler görüyorum çünkü. İşte çeşitli jimnastik hareketleri. Öyle mi? Çok ilginç olabilir. Peki bir de bu Arjantin'de Boca Juniors River Plate yarışmasının şeyini, rekabet ne deniyor ona, derbisine yapılamıyor galiba. Ya çok felaket oldu, evet. Gerçekten çok yazık. Süper Klasiko ismi verilen aslında Buenos Aires derbisi Boca ile River Plate arasında. Arjantin'de malum yani bu iki takımın arasındaki çekişme sahada kalmıyor yıllardır. Bir iki takımın taraftar grupları arasındaki işte bir tür mafyavari kavgaya, çekişmeye kadar gidiyor. Hatta geçen hafta cumartesi oynanması gereken ve bir türlü oynanamayan Libertadores Kupası final rövanş maçı öncesi Arjantin polisi River Plate takımının amigolarının bazılarının evlerini basmış. Çünkü müthiş de bir bilet kara borsa olayı var bilette. Hmm. Bilet mafyası. Hatta maç öncesi maçın oynanmamasına yol açan olayların bir kısmının biraz da bundan kaynaklandığını. Yani polise, emniyete tepki var River taraftarlarından. Olayları iyice azdırdıklarına dair bazı iddialar vardı. Ama sorun şu, Libertadores Kupası Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi aslında. Normalde de iki takımın, aynı ülkeden iki takımın pek final, zaten izin yoktu aynı ülkeden iki takımın oynanmasına, ama Güney Amerika'nın Futbol Konfederasyonu, yani UEFA'sı diyebiliriz, CONMEBOL, ki UEFA'dan daha eskidir kuruluşu, İşte bu turnuvayı parlatmak, tüm dünya izlesin diye biraz farklı pazarlamak için uğraşıyor. Cumartesi aldılar mesela final maçını, yani tüm dünyada izlensin diye saatini ona göre ayarladılar. Avrupa'da akşam saatlerinde oynanıyordu. Pazarlama yöntemlerini değiştirdiler. Ve yani bambaşka bir ortam yarattıklarını düşünüyorlardı ki taraftarlar aynı görüşte değilmiş. Maç öncesi cumartesi günün maçtan önceki saatlerde Boca Juniors otobüsü taşlandı. Şişe yağmuruna tutuldu daha doğrusu. Polis gözde çarpıcı gaz sıktı. Orada etkilenen futbolcular oldu ve cumartesi maç oynanamadı. Bir sonraki gün pazar oynanacaktı. Bugün de oynanamadı. Yani ben İngiltere'den giden gazetecileri görüyorum. İşte sırt çantasıyla 7000 kilometre gitmiş adam. Maç oynanamadı. Şey yazıp döndüler. Yani olay haber yazıp döndüler. Evet. Arjantin'den. Şimdi maçın akıbeti belirsiz. Boca tarafı galiba ilk maçta 2-2 bitmişti bu arada. Boca Juniors'un sahasında. Boca tarafı sanıyorum oynamak istemiyor maçı. CONMEBOL'da salı günü, geçen salı bir toplantı yapıp işte bir tarih belirledi. Aralık ayı olsa gerek. 9 Aralık olabilir. Ancak maçın nerede oynanacağı belirledi. Belli değil. Yani. Hangi ülkede de oynanacağı belli değil. Aynen öyle. Çünkü bu sefer bunu bir şey farkına varıldı. Bu hafta sonu çok konuşulunca gerçekten bir bunun ekonomik pazarlama değeri var. Herkes maçı kendi ülkesine almak istiyor. Avrupa'da oynansın. İşte Doha'da, Katar'da oynansın. Şurada oynansın diye. Yani Güney Amerika dışına çıkması tabii çok garip olur artık. Yani İstanbul'u alalım. Evet. Olimpiyatlarda İstanbul'da kimse gidemesin. Evet. Rahat rahat oynansın. Konya'da olabilir. Büyük, yani büyük bir fırsat kaçtı tabii şey açısından. Malum yani Avrupa'nın büyük kulüpleri bu Güney Amerika'nın en büyük yeteneklerini, ister Brezilyalı ister Arjantinli olsun, yıllardır çok genç yaşta zaten kapıyorlar. Yani o ülkeler ancak milli takımlarda oynadıkları zaman oyuncuları izleyebiliyor. Halbuki işte Messi, Neymar, yani Messi çocuk yaşta, düşünün, İspanya'ya gelmiş. İşte Neymar herhalde 20-21 yaşında mıydı? Barcelona'ya geldi, herhalde öyleydi. Diğer oyuncular için de öyle ve yani Arjantin takımları, Brezilya takımları ülkelerinin en iyi oyuncularına mahrum oluyor yıllardır ve çok işte Avrupa'nın gölgesinde tabii bu takımlar. Bunu biraz açmak için bir fırsattı doğrusu. Bu fırsat da kaçtı ve yani şey tabii. Yani şu ön yargı olacak işte. Ya bu Arjantinliler ancak kavga eder. Ön yargısını çok pekiştiren olaylar oldu. Bu bakımdan kaçan bir fırsat var. Herhalde Arjantinliler bundan da şikayetçidir. Bilmiyorum maç gerçekten oynanacak mı? Oynanırsa da kestiremiyorum sonucun olur ama herhalde geçen hafta sonu kadar etki yaratmayacak bundan sonra öyle düşünüyorum. Evet. Peki başka yani herhangi bir şey yoksa ya varsa onu da söyle öyle kapatalım istersen. Evet bu haftalık tamam herhalde. Tamam o zaman çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Bu haftaki Açık Gazete'yi de bu şekilde bitirmek üzereyiz. Sabah şeyle başlamıştık, Avustralya'dan Midnight Oil rock grubunun ama aynı zamanda solcu aktivist önemli bir grup. Onun şarkılarıyla The Beds Are Burning ile başlamıştık. Şimdi onunla kapatalım çünkü bugün bayağı ilginç bir yayın yapma fırsatımız oldu. Çeşitli arkadaşlarımızın, dostlarımızın da sayesinde Avustralya'dan çok kapsamlı bir şekilde dünya tarihinde de ender rastlanan gençlerin, özellikle de çocukların, ta 5 yaşına kadar inen çocukların okul kırma eylemi, iklimi düzeltmiyorsunuz o zaman biz kendi kaderimizi kendi ellerimize alıyoruz diyen çocukların grevlerini çeşitli oradan da yapılan mülakatlarla da tamamlamıştık. Deniz ve Dilan, biri 10, biri 11 yaşında. İkisi de bu binlerce öğrencinin, en az 3000 kişi olduğu söyleniyor. Ama bence daha da fazla olabilir. Yolladıkları videolardan görüyoruz. Tarihte de ender rastlanan olaylardan bir tanesi. Öğrencilerin, çocukların isyanı. Devamının da geleceğini söylediler bize. Biz de onlara en uygun olan Avustralyalı ünlü rock grubunun Midnight Oil'ın şarkıları olacağını düşündük. Şimdi onunla bitirelim. Blue Sky Mine adlı bir şarkı bu. Yani tamamen bütün gün madende çalışan işçilerin zorlu şeyi. Yani hem maden şirketi benim kurtarmazsa, o zaman da şeker rafineri şirketi beni kurtarmazsa beni kim kurtaracak? Bütün gün çalışırsam da ama o zaman ve bütün şirkette ne almak istediğini alıyorsa o zaman da delikten başka, yerin altı, yere açılmış bir delikten, maden deliğinden başka bir şey yoksa o kıymetli olan beni kim kurtaracak? İnşallah, yani dua ediyorum ki sağduyu ve akıl bizi kurtarır. Ve sonunda yağmur gelir, düşer, sokaklarını mavi, Blue Sky ile bu sefer kelime oyunu da yapıyor. Yani mavi gök şehrinin sokaklarını tertemiz eder diye bir şarkıyla da bitirelim. Blue Sky Mine geliyor Midnight Oil'dan. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ile başladık. Şu anda yoktu ama ekip de vardı tabii ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. An Exxon oil tanker, a CSR company, faced tough questioning at the company's annual general meeting today from shareholders concerned that payouts to workers affected by asbestos could be financially... if I yell at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky night, there'll be food on the table tonight. Still I walk up and down on the blue sky night, there'll be pay in your pocket tonight. The candy store hoppers fly to the shareholders. They're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep it for another night. And if the blue sky mining company won't come to my rescue, if the sugar Açık Gazete.